osoby, 3 samochody się zderzyły, jedna osoba została ranna i zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Krakowa. Nie ma natomiast utrudnień na Krajowej Piątce na odcinku Rawicz-Żmigród w pobliżu miejscowości Korzeńsko. To wszystkie informacje, 22, 5, trójek i 2, 0. To nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Na zegarach 20, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zgodnie z przypuszczeniami Aleksandr Zacharczenko może stanąć na czele Donieckiej Republiki Ludowej. Sąd zapowiada, że będzie uzasadniał ten wyrok przez kilka godzin. Jutro mamy się dowiedzieć, czy ktoś odpowie za tragiczny wypadek autokaru z licealistami na Podlasiu. W tym serwisie Trójki także historia Włocha, który pisał wiersze i wysyłał je kobietom, a teraz grozi mu za to kara. Aleksandr Zacharczenko wygrywa wybory na przewodniczącego samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Według pierwszych nieoficjalnych wyników podanych przez miejscową komisję wyborczą zagłosowało na niego 81,5% wyborców. Partia Zacharczenki uzyskała 65% głosów w wyborach do miejscowego parlamentu. Ukraińscy politolodzy uważają, że te wybory to farsa, że wyniki od początku były ustalone. Prezydentem samozwańczej republiki miał zostać właśnie Zacharczenko, którego od miesięcy lansowała Moskwa. Jak podają ukraińskie media, ten 40-latek to człowiek ściśle powiązany ze strukturami partii regionów byłego prezydenta Janukowycza oraz najbogatszego ukraińskiego oligarchy Rinata Achmetowa. Według dziennikarzy Zacharczenko kierował ostatnio nielegalnymi kopalniami, miał też zajmować się drobnym przemytem na ukraińsko-rosyjskiej granicy. Przypomnijmy, że głosowania w Donbasie ani jego rezultatów nie uznają Kijów, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, z terenu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau skradziono fragment żelaznej bramy z napisem Arbeit macht frei. Kto to zrobił, tego nadal nie wiadomo. Z Berlina Wojciech Szymański. Do kradzieży doszło w nocy z soboty na niedzielę. Służby ochraniające teren muzeum niczego nie zauważyły. Skradziony element ma prawie 2 metry wysokości i około metra szerokości. Zawiera napis Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym, który naziści umieszczali na bramach wjazdowych do obozów koncentracyjnych. Dyrekcja muzeum, byli więźniowie obozu oraz niemieccy politycy mówią o haniebnym przestępstwie. Policja wszczęła śledztwo. Obóz koncentracyjny w Dachau niedaleko Monachium powstał w 1933 roku, w kilka tygodni po dojściu do władzy Adolfa Hitlera. Był pierwszym tego typu obozem założonym przez nazistów. Początkowo więziono w nim głównie politycznych przeciwników Hitlera. Później do obozu zaczęli trafiać Żydzi, a w czasie wojny także więźniowie z okupowanych krajów, w tym tysiące Polaków. Przez 12 lat istnienia obozu zginęło w nim ponad 40 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy, że w 2009 roku do podobnej kradzieży doszło w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zniszczony napis Arbeit macht frei odnaleziono, sprawców zatrzymano i ukarano. Jutro sąd w Białymstoku ma ogłosić wyrok w sprawie wypadku autokaru z licealistami koło Jerzewa na Podlasiu. We wrześniu 2005 roku autobus wiozący maturzystów zderzył się czołowo z ciężarową lawetą i stanął w płomieniach. Zginęło 13 osób, w tym 10 uczniów. Ponad 40 osób zostało rannych. Według ustaleń śledczych do wypadku doprowadził kierowca autokaru, ryzykownie wyprzedzając inny pojazd. Wiadomo, że mężczyzna miał padaczkę, ale chorobę ukrywał. Czy jednak miała ona wpływ na jego zachowanie w krytycznym momencie na drodze? Tego jednoznacznie prokuraturze nie udało się ustalić. Kierowca zginął w wypadku. W dwóch poprzednich procesach oskarżona była m.in. lekarka, która wydała kierowcy autokaru zaświadczenie o zdolności do pracy, a także właściciele agencji turystycznej, z której wynajmowany był autokar. Postawiono im ponad 70 zarzutów dotyczących zdrowia kierowców i czasu ich pracy. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Sąd zapowiedział, że publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem zajmie mu wiele godzin. I na koniec przenosimy się do Włoch. Nasz korespondent opowie historię mężczyzny, który pisał wiersze i wysyłał je SMS-om bezrobotnym kobietom, żeby, jak twierdzi, podnieść je na duchu. Teraz odpowie przed sądem za ich nękanie. 72-letni Rzymianin Nicolino Pompa znany jest jako uliczny poeta. Uważa swe zajęcie za bardzo pożyteczne. Lekarz leczy ciało, a ksiądz duszę. On chciał zająć się sercami. Tak tłumaczył się na pierwszej rozprawie, ponieważ jedna z adresatek jego poezji podała sprawę do sądu. Nicolino Pompa oskarżony jest o nękanie tej i wielu innych kobiet. Swoje króciutkie wiersze wysyłał do nich z telefonu komórkowego jako SMS-y. Numery ich brał z ogłoszeń o poszukujących pracy. Większość nie odpowiadała, inne nawiązywały z nim kontakt, ale znalazły się i takie, które poczuły się molestowane. W sądzie skarżąca poetę kobieta przedstawiła 6 SMS-ów. Po 6 odpowiedziała autorowi, że jeśli odważy się jeszcze raz do niej napisać, pójdzie na policję. Wyrok zapadnie w marcu przyszłego roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tej nocy głównie we wschodnich i północnych regionach Polski mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. 8 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze, w Gdańsku 6, w Toruniu 5, w Kielcach 3. Poniedziałek będzie pochmurny, ale ciepły, na zachodzie nawet 16 stopni, na południu około 13, w centrum 12, najzimniej na północnym wschodzie w Suwałkach 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. W tym wydaniu na antenie pojawi się Szum, najnowsza powieść Magdaleny Tuli. To między innymi piękna rzecz o przebaczeniu. Ciężar nieprzebaczenia to można pewnie z siebie zdjąć, ale nie w taki łatwy sposób, jak uczą na religii. Pojawią się też Angole, książka Ewy Winnickiej. Opowieść o Polakach, którzy na początku tego wieku wyjechali za chlebem na Wyspy Brytyjskie. To jest kraj, który ma kompletnie inną kulturę i inną emocjonalność. Musimy naprawdę się wysilić, żeby się zrozumieć. Z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rodzina leniwców odpoczywa słuchając cykad na Cykladach. Na Cykladach Limnos w Skopelos lub w Aleksandropolis. Nowości od Rainbow Tours do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz zapraszamy już do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej, skąd dzisiaj przywita Państwa Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. Witam Państwa w ten wyjątkowy, zaduszkowy czas. I taki właśnie koncert na dzisiaj przygotowaliśmy. Ktoś kiedyś powiedział, tak długo artyści są z nami, jak długo jest z nami ich muzyka. No i dziś będziemy mieli na to doskonały dowód. Za chwilę na trójkowej scenie premiera płyty, oficjalna premiera płyty zespołu Amen Band. Płyty zatytułowanej Reaktywacja. Andrzej Cudzich był tu pośród nas niedługo. Żył tylko 43 lata, ale pozostawił po sobie wiele wspaniałych wspomnień. Pracował z tak wieloma fantastycznymi artystami. Był człowiekiem lubianym, rozchwytywanym, zapracowanym bardzo. Dzięki temu jego spuścizna muzyczna jest tak bogata. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które prowadził Andrzej Cudzich, był właśnie zespół Amen Band. I dziś muzyka tej grupy na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Właśnie dzisiaj, 2 listopada. Zapraszam Państwa na ten koncert. Amen Band w Trójce. express this secret of the deep of your love. There are no moments that you don't think of me. Let me experience your love today. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, dziś 2 listopada, dzień zaduszny, dzień, w którym w szczególny sposób wspominamy Andrzeja Cudzicha i jego artystyczną działalność. Przywitaliśmy Państwa nowym utworem zespołu Amen Band, pochodzącym z najnowszej płyty Reaktywacja, której premiera właśnie dziś, właśnie teraz. W tym momencie została uruchomiona sprzedaż na stronie paganini.com.pl. Zapraszamy też na naszego Facebooka amenband.reaktywacja, gdzie możecie Państwo dowiedzieć się więcej o inicjatywie Amenbandu i o Andrzeju. Warto dodać, że płyta stanowi cegiełkę na inicjatywę Bilet dla Brata, wspierającą Światowe Dni Młodzieży. Zaś utwór, który został przed Państwem wykonany, jest inspirowany głównym hasłem właśnie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie. Utwór wykonał Joachim Ryczek, uczestnik projektu pomostowego organizowanego przez Fundację imienia Andrzeja Cudzicha. Nasza fundacja powstała po to, aby właśnie oddać hołd Andrzejowi Cudzichowi, wspaniałemu kontrabasiście i człowiekowi. Kolejne utwory, które Państwo usłyszycie, są właśnie jego autorstwa, bowiem poprzez reaktywację zespołu Amen Band, założonego niegdyś właśnie przez niego, oraz kontynuację jego idei pragniemy, aby muzyka i pamięć o nim trwała. Ale to nie wszystko. Dziś wieczorem pojawi się też na scenie gość specjalny, Maciej Sikała. Wraz z nim wykonamy także kilka jazzowych kompozycji Andrzeja spoza repertuaru Amen Band. Zapraszamy zatem do wspólnej kontemplacji. Usłyszycie Państwo teraz piosenki Wszechmocny, Glory, Talking to the Father. W dwóch pierwszych będzie śpiewała Agnieszka Cudzich. Ten utwór to był testament Andrzeja Cudzicha. Napisał go przed śmiercią. Zapraszamy Macieja Sikałę na scenę. Talking to the Father. Maciej Sikała, proszę Państwa. W tym momencie chcielibyśmy również podziękować naszym partnerom, wśród których znaleźli się Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, Bilet dla Brata, Wiara w Biznesie, Wydawnictwo Paganini, Fundacja Malak, Opoka TV oraz patronom medialnym Gość Niedzielny, Dominikanie.pl. Zapraszamy Przemysława Kleczkowskiego. Szanowni Państwo, utwór, którego Andrzej nie zdążył dokończyć, Jak płomień, tekst napisała do niego jego córka jako wspomnienie. Świat, kiedy nie ma cię, więc żyję jak byś był obok mnie. Czy kiedyś to skończy się? Nie chcę już oddalać się. Wiem, że nie umiem tak żyć bez ciebie tak, jak gdyby. Kiedyś to skończy się, nie chcę już oddalać się. Jak płomień poruszony wiatrem, wszystko minie puste, dni samotne, noce też. Przecież nic nie może w miejscu stać, w tej nadziei pragnę trwać. Dobrze wiem, że to zmieni się, lecz nie wiem jak odnaleźć cię. Twa miłość prowadzi mnie, wtedy już nie boję się. W moich snach słyszę wiatr, tam znika ból. Twa miłość prowadzi mnie, nie chcę już oddalać się. Jak płomień poruszony wiatrem, wszystko minie puste, dni samotne, noce też. Przecież nic nie może w miejscu stać, w tej nadziei pragnę trwać. Thank you. spełnieniem moich snów. Obietnicą mą wiem, że czas przyszedł już zacząć nowe życie. Jak płomień poruszony wiatrem, wszystko minie puste, dni samotne, noce też. Przecież nic nie może w miejscu stać. W tej nadziei pragnę trwać. Jak płomień poruszony wiatrem, wszystko minie puste, dni samotne, noce też. Przecież nic nie może w miejscu stać. Tej nadziei pragnę trwać jak płomień. Thank you. Marcin Sikała. Wystąpili dziś z nami także Agnieszka Cudzich, Katarzyna Blat, Przemysław Kleczkowski, Łukasz Wicher, Agnieszka Zięcik i Joachim Ryczek, uczestniczy projektu pomostowego 2014 Fundacji imienia Andrzeja Cudzicha. Łukasz Belcyr, gitara, Grzegorz Sykulski, instrumenty klawiszowe, Michał Wierba, fortepian, Piotr Budniak, perkusja. Ja nazywam się Mikołaj Budniak, bardzo dziękujemy. Powoli żegnając się z Państwem, przypominamy także o płycie, którą można nabyć na paganini.com.pl, a także zapraszamy na naszego Facebooka Amen Bent Reaktywacja. Jeszcze raz dziękuję naszym patronom medialnym i partnerom, a zwłaszcza pani marszałek województwa lubuskiego Elżbiecie Polak. Zapraszamy teraz Katarzynę Blat. Nasze dni. Jesteś nadzieją mą, miłosierdziem swoim nasyć mnie. Łaska Twa zakrywa grzech, gładzi gniew, usuwa też strach. Nasze dni są jak na polu kwiat, wiatr go muśnie, znika po nim ślad. Jak zielona trawa kwitnie w dzień, więdnie gdy nadchodzi mi noc. Nasze dni są jak na polu kwiat, wiatr go muśnie, znika po nim ślad. Jak zielona trawa kwitnie w dzień, więdnie gdy nadchodzi noc. Nie chcę chodzić drogą złą, Twej pomocy wypatruję wciąż. Otul mnie miłością swą, daj radować się, cieszyć nią. Nasze dni są jak na polu kwiat, wiatr go muśnie, znika po nim ślad. Jak zielona trawa kwitnie w dzień, więdnie gdy nadchodzi noc. Nasze dni są jak na polu kwiat, wiatr go muśnie, znika po nim ślad. Jak zielona trawa kwitnie w dzień, więdnie gdy nadchodzi noc. Świetle swym przecież zapominasz wszelki grzech. I niech błogosławi Cię dusza moja powieczny dzień. Nasze dni są jak na polu kwiat, wiatr go muśnie, znika po nim ślad. Jak zielona trawa kwitnie w dzień, więdnie gdy nadchodzi noc. Nasze dni są jak na polu kwiat, wiatr go nie znika po nim ślad. Jak zielona trawa kwitnie w dzień, więdnie gdy nadchodzi noc. Nasze dni. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrał Amen Band. Wieczór z muzyką Andrzeja Cudzicha przygotowali Zofia Sylwin, Przemysław Nowak, Jacek Gładkowski. A do usłyszenia mówi Państwu Mariusz Owczarek. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Nawigator. Przed godziną 21 jeszcze pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Jeszcze do godziny 22 nawet mogą się przedłużać utrudnienia na drodze krajowej numer 74, odcinek Kielce-Sulejów w pobliżu miejscowości Smyków, to jest województwo świętokrzyskie. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana i wyznaczono objazd przez Królewiec. Mamy też utrudnienia jeszcze na szóstce, odcinek Nowogard-Koszalin w pobliżu miejscowości Ramlewo. Doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.